Nina kwa mimi, nimekujua na nimekuona. Nina kwa mimi, unipae afya mifupani mwangu. Nina kwa mimi, nimekujua na nimekuona. Nina kwa mimi, tumaini yangu ni wewe. Yasafishe macho ili nikuone wewe tu, wewe tu, wewe tu, nikuone wewe tu, nikujue wewe. Silent, umetia silent, nikujue wewe silent. Nimekuamini.